Laganini Bauštelica. Večeras nam je u goste stigla Edita Krizmanić, jedna od novijeg vala uredništva, kao što ona kaže. Evo za početak, dobro večer, Edita. Ćao, čao. Reci nam za početak, kako si? Pa, dosta dobro, kako si ti? Evo, ovo nisam očekivala, ovo povratno pitanje. Ja sam super, evo, tamo nam je završio live session, bilo je ludo, kao što si mogla vidjeti dok si čekala red za eter. Tako da, večeras je dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, kao što bi rekli. Ono zbog čega smo mi tebe zvali ovdje, da ti nama dođeš, je zapravo promocija drugog broja časopisa Impuls. Tako je. Riječ je zapravo o časopisu kojeg izdaje Udruga studenata psihologije Psirius. Pa reci ti nama za početak malo sad je o toj promociji, kad je i zašto uopće se javlja. Znači, promocija je 25. u nekim popodnevnim satima u prostorijama fakulteta. Eto, još malo odlučujemo, organiziramo se, radimo na promociji i to je to. I onda će izaći drugi broj i eto. I to će biti to. I to će biti to. Ok, bit će informacije sigurno na Fejsu. Na Fejsu, na stranicama vjerojatno fakulteta. Nadamo se i na vašim stranicama. Naravno, samo vi nam pošaljite, javite, mi ćemo to objaviti. Evo, koje su teme zastupljene u ovom izdanju časopisa? U ovom izdanju imamo svakakve nekakve teme. Ne znam, eto, jedna od njih je evolucija ljubomore. Jedna je to zanimljiva tema, zanimljiva što psiholozima, što nekoj široj javnosti. Imamo jednu od aktualnih tema, odnosno tema koje su bile aktualne. Radi se o crtama ličnosti nekih i demografskih varijabli, odnosno kako one objašnjavaju stavove o pobačaju. Imamo nešto što se tiče usporedbe znamenki, znači nekakvih veličina znamenki, više nekakva područje kognitivne psihologije. Imamo teme poremećaja prehrane u adolescenciji i to je više manje to. Ok, ovo što si rekla za demografsku povezanost i stavove, je nam možeš malo samo otkriti? A demografska povezanost, znači, pa to se radi više ono o, ne znam, godinama, spolu i tak neki podaci, jel, osnovni podaci osobi i crte ličnosti, znači ono, ne znam, neke stvari poput ekstraverzije, neuroticizma i kako oni utječu na stavove o pobačaju. I koji su zaključci? Barem jedan, evo. To ćete morati vidjeti u drugom broju časopisa. Htjeli smo otkriti ovdje barem da imamo ekskluzivu na Radio Sovi. Ništa. Ali dobro, dolazimo na promociju 25.1. pa ćemo saznati sve prve ruke. Tko najviše piše zapravo za ovo izdanje časopisa? Ko je najviše pisao? Pa, u stvari nema neke skupine koja najviše piše. Znači, tu se pojavljuju radovi od studenata od prve godine preddiplomskog do druge godine preddiplomskog. Znači, ono, pokrivam u područje od početka do kraja, ovisno o tome koliko se ljudi javi i koliko, odnosno s kojih godina se jave. Ok, ajmo sad malo unatrag. Kad je zapravo kako je zapravo počelo? Da, kako je zapravo krenulo pisanje? Pa, u stvari, počelo je prošle godine. Znači, ovo je relativno nov projekt. Jel, ovo je tek drugi broj. Počelo je inicijativom u stvari da se studente potakne na taj znanstveno-istraživački rad, znači da dobijemo veći uvid u to kako je to provesti vlastito istraživanje, kako je to prikupljati podatke i onda nakon toga ono, baciti se u nekakvo more statistike, kako to u stvari treba sve skupa izgledati. Na kraju kako je to da krajnji produkt, kako bi se reklo, liči na nešto. Ok, zapravo da se vidi što se zapravo radi na psihologiji. I to. To je super, onda zapravo studenti mogu i vide više cijene zapravo onda i svoj rad i ostalo. Kakav je zapravo proces? Od čega se kreće? Kako se uopće može, ko se može prijaviti u smislu od studenata psihologije, ali na koji način? Ej, imam rad ili neki drugačiji su putevi? Pa kreće od toga da znači uredništvo objavi da je krenuo novi natječaj, da se krenulo u proces stvaranja Impulsa, da se krenulo u proces objavljivanja. Onda nam se na mail jave zainteresirani, pošalju svoj rad i pošalju nekakve podatke koje nama trebaju, ne znam, tipo u sklopu kojeg je kolegija napravljeno, koji su mentori i tako to. onda to dolazi na nešto što se zove peer review. Znači to je u stvari nekakve, autori dobiju nekakve povratne informacije od uredništva, znači u stvari od svojih kolega. Nakon toga nam moraju dati, donesti dva papira, s time da je jedan papir izjava mentora u kojoj je mentor suglasan da želi, odnosno suglasan je da želi objaviti taj rad. Tu prolazi nekakvo finije sito, znači tu se u stvari rad pretvara u konačan produkt. Nadalje trebaju nam dostaviti još papir o tome da potpisuju da taj rad je isključivo njihov, da nije ono, da nije plagijat. Copy, paste, da, da, da, da, da, da, okay. To nikak ne dolazi u obzir. Bez previše tipkovnice, dobro. To. I nakon toga, ono, radi se na nekakvoj grafičkoj obradi, priprema se za tisak, prikupljaju se ti nekakvi podaci i eto, i onda u stvari dođemo do točke u procesu gdje smo i sad, radimo objave i pripremamo se za promociju. Ok, to je šlag na kraju. Skoro, za cirka tjedan dana će biti šlag na kraju gdje ćemo svi se veseliti, ono, uspjeli smo progurati još jedan impuls. Sad je pretpostavljam ludnica u organizaciji, ali pa ono, se. Dobri smo, držimo dobro se. Dobro se držite, da. Svi su još prijatelji, kolege, niko se nije posvađao. Sad si rekla priprema, obrada, mm-hmm, grafičko i to. Ko zapravo to radi? Mi, uredništvo. Znači to je ekipica od 6 ljudi, 6 studenata i eto, to je u stvari sve na nama. Znači od nekakvog tog peer reviewa do uređivanja časopisa. Da, eto, to okay, je to. Imate nekakve posebne programe ili na koji način? Pa snalazimo se više kako znamo, ono, tako da svim tim radom mi u stvari poboljšavamo i nekakva svoja iskustva, što znači da će i treći broj časopisa, jel, one koji će doći iduće godine, u stvari biti još kvalitetniji, jer kako studenti uče tim iskustvom, odnosno oni koji pišu radove, tako učimo i mi. I jel, časopis će svake godine biti, nadamo se, sve kvalitetniji i kvalitetniji. Nadamo se mi na Radio Sovi. Zanima me što tiče financija. Uh-huh. Ko vas zapravo financira? Pa financira nas studentski zbor sveučilišta u Rijeci. Znači, eto, sad je, koliko ja znam, prije 10 dana izašao natječaj za prijavu projekta za financiranje. Radimo na tome, pišemo lagano projekt kako bi to sve trebalo i u stvari, eto, financira nas zbor. Ok, znači vi ste onda mirni. Tiskate to na faksu ili u nekoj tiskari? Kako zapravo funkcionira taj proces izdavanja časopisa? To treba običan printer ili kako? Ono što si na početku rekla, da sam ja jedan od uredništva Novog Vala. Aha. E, tu leži odgovor. Još treba nam netko od prije, jel to? Ma dobro, eto. Ono, još sam u procesu učenja, eto, za godinu dana ću imati odgovor. A, ok, onda ćemo te zaučiti opet. Evo, za dolazimo polako kraju, nekakvi izazovi s kojima se srećete. Pa najveći izazov je u stvari to kad nam na mail dođu ti svi radovi. I stvar je u tome da ih pregledavamo bez da znamo imena autora. Znači, izbjegavamo svaku moguću vrstu pristranosti. Znači, ako ja vidim, na primjerice, ako ja vidim da je neka moja kolegica koja mi je ili draga ili nije draga pisala taj rad, može biti nekakve pristranosti. Ili ću... Ljudi smo. Da, to definitivno. Tako da je u stvari najveći izazov taj peer review, znači kako u stvari ocijeniti te neke stvari, kako, jel, validirati te radove na toj razini, s time da smo mi svi skupa još uvijek studenti, još uvijek gradimo svoja znanja, iskustva, kompetencije i sve ostalo. Naravno da može biti teško, ali dobro, evo naše rješenje za to. I što se tiče budućnosti časopisa, čemu se nadate? Pa, što mu se smiješi, žalosti? Nadamo se, naravno, da će se ta tradicija nastaviti, da će biti treći, četvrti, peti, ono, tisućiti broj časopisa Impuls. Nadamo se u stvari većoj zastupljenosti nečega što se zove znanstveno-istraživački rad. Znači, imamo otprilike dvije skupine, te znanstveno-istraživačke, koje su baš ono istraživanja sa ispitanicima koji prolaze kroz nekakve uvjete, imamo pregledne radove gdje u stvari autori pregledavaju hrpetinu literature i onda pišu jel, na tu temu. Nadamo se većem broju tih istraživačkih radova zato što pregledne radove, u stvari seminare, se dosta radi tijekom fakulteta. Dok ovi drugi vrsti u stvari zahtijevaju puno, puno više toga i nevjerojatno je koliko se može naučiti samom provedbom tako nečeg. I doprinosi novim spoznajama. I to. I u svijetu psihologije, tako da super. Dita, imaš li još šta možda za nadodati vezano za promociju? Pa jedna jedina riječ, ono, dođite. Ok, ovo je to bilo učinkovito i kratko. Hvala lijepa. Edita, za kraj. Jest? Mi smo ti omogućili tvoju glazbenu želju. A to će biti... Hvala lijepa. Santana. I njegova pjesma Smooth. Odlično. Ostanite uz Radio Sovu. Ćao, čao. Laganini, Bauštelica.